राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह 5 बजे के सत्संग में आपकी यह बात बहुत दिव्य लगी कि जड़ता में तो पूरे के पूरे भगवान है पर भगवान में जड़ता नहीं है। हाँ। और भगवत प्राप्ति जड़ता से नहीं अपनापन से होती है। हाँ। खुद के प्रेम से होती है। हाँ। यह बात आपकी पूरी जस्ती है। हाँ। भगवान की कृपा से तथा आपकी कृपा से बात बिल्कुल जस्ती है। हाँ। लेकिन पर दृढ़ता क्यों नहीं आती? हाँ? दृढ़ क्यों नहीं हो रही है? दृढ़ आप मान लो, आप मान लो, ये मानने की बात होती है। मानने की बात होती है, इसमें दूसरे की सम्मति काम नहीं करते। आप दिल मान लो मैं भगवान का हूँ, जैसे आपकी कन्या आप वो पिता मानती है, माँ मानती है, कुटुंब बड़ा मानते है, होते ही अपना गोत्र बदल गया और सारी सोते होंगे, ऐसे भगवान ही हो जाओ। स्थिति में जीना सब अनुभव की बात है। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप का देव बोल के जिसे गोद चला गया उनमें ही हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे भगवान ही हो जाओ, ये आपके अतीत है। और इसमें दृढ़ता चाहो तो भगवान से मांगो, रो करके कि नाथ आप दृढ़ता दे दो, एकांत में रो करके भगवान से प्रार्थना करके और कहो महाराज ये आप दे दो मैं दृढ़ता दो, भगवान को देंगे। बार बार कहो, आप बार बार करो, वास्तव बात तो एक बार ही है, फिर ताजे एक बार कहे, दो बार क्या कहे? तब आप संतोष कर दो, दो बार कहो, तीन बार कहो, चार बार कह दो, अरे मान लो आप अपने आप ने मान लो, क्या भी दो बार नहीं होता, प्यार दो बार नहीं होता, एक बार होगा। अग्नि के सासरी में ब्राह्मण देवता ने कर दिया कि बेटा ये तेरे पति है, बस एक बार होगा। ऐसे ही कह दिया भगवान मेरे मेहमान, ये मान लो आप मान दशी आप जानो, नाम तो लिखते नहीं, नाम लिखते नहीं, कहते नहीं, बोलते नहीं, तो क्या करें? नीचे से तो करो, ये आपके माने दूसरे पुण्य शब्द नहीं, एक कही दूसरे मानी कोई के दोनों जानी, एक कही दूसरे उठापे कोई के दोनों पापे, एकदम सच्ची बात है। आपके घर से सोनी आपकी गोदी में खेली है, आपके प्यारी पुत्री है, अब जो मेरे पिता है ये भाव मानते हैं, परंतु जब आप दान कर देते हैं तो आप बदल जाते हैं। माँ जाए बहन अपनी नहीं लगती, बिना किसी अपनी लगती, सच्ची रूपी जो सलाह की जरूरत नहीं, अभ्यास की जरूरत नहीं, मानते अभ्यास की जरूरत नहीं, दो बार नहीं दो बार ब्याह दो बार होता है, एकदम पक्की बात स्वीकार कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। इन आदमी तो आप, मैं तो आप बात कही थी कि दो बार नहीं आधी बार, दो बार नहीं आधी आधी आधी आधी बार, भक्तों कहने सम मम प्रिय सब मम बुझाए, सब मेरे को प्यारा है, तो भगवान तो कहते हैं बस आप ही गारंटी है, कहना मैं आप कहता बस, भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय, मैंने कसा ही हो सब मम प्रिय, आप कहता बस आधा आधा आधा कम है, ज्यादा कम से थोड़ा कम आया अभी थोड़ा रहा, मुख क्या भगवान का है, वो कह दिया भगवान तो मानते हैं। यानी पहचान बताएं, भगवान के हम है कि पहचान बताए, पहचान भगवान ने आपसे सलाह ली कि तुम्हारा इस मास में पैदा करे, तुम्हारे से पूछा है क्या सलाह ली क्या, तो अपना जानते अपना मानते अपने नहीं क्या समझते, माँ अपने माँ अपने बालक को स्नान करावे तो सलाह लेती है क्या, छोड़ा है मन में मैं पूरी तो वही सुना रहे बोली स्नान कर ले रो रहे हो दूर गए माशा लेती नहीं, क्यों आपका जन्म है तो भगवान ने सलाह नहीं दी, नहीं तो बताओ ऐसे पैदा करे तुम्हारे को सही नहीं दी, तो अपना मान जाएगी नहीं सर ले, माँ आप लोगों से सर लेती है ये बच्चे को स्नान करा दो, पूछती है क्या सर क्या सर बच्चे को भी नहीं पूछते कि स्नान कर, हाँ होता है स्नान करा ही देती है, जो आपको सलाह दे दी इस घर में ये माँ बाप तुम्हारे होंगे क्या रहे हो, तो ये पहचान है, आप इन्हें बिना सलाह दिए आपको माँ बाप यह पैदा कर दिया, तो भगवान तो प्रबंध है, फिर आप हमारे बस सच ये दूसरी है तो बताओ मेरे सर नहीं वैसे फिर इस माँ से यह पैदा कर रहे ऐसे ही तुम्हारे को मरने में सुलह नहीं देते लेते चला तेरे बुखार में सलह नहीं बना क्यों मैं बुखार भेज दे तुम्हारे को क्या सर रही आप बताओ तो सलह नहीं देते धनी धनी बनाओ तो सलह नहीं देते गरीब बनाओ तो सलह जीते तो भगवान ही तो अपना मान रहे फिर सबूत है आप समझ नहीं पूछते ही नहीं तो भगवान ने अपना मान रखा है आप क्यों हा हा हा हा हा महाराज हा महाराज घर को देते खर्च है हा हा घरों खसे सब का तो क्या बाबा था एकदम दिन हो जाएगा दिन हो जाएगा आप दिल मत करो आप अपने घर में चल दो लड़की है वो माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है बूढ़ी हो जाती है अपने माँ को वो याद ही नहीं करती तो छोरी आप काम करे तो छोरी देते आप नहीं हो छोटी छोरी बड़ी बड़ी दीदी जाती आप गोद में खेली कितनी बढ़िया बात है ये बात इस तरह से आप हो जाओ अपनी तरफ से मैं पूरे जाऊंगा एकदम सच्ची बात है एकदम सब भगवान में हो गए आपको सत्संग दिया इसमें विश्वास दीजिए सर लेते ही नहीं भगवान मुर्गे भाई सर माँ समझे में तो समझे तो कर देती हो ये भगवान है तो अपना समझते है नहीं अपना समझते तो उससे लगा ले बात है अब पहचान है ठीक है तो बहुत बनाते हैं आप कहते घर खर्चा इतना ही है हा हा महाराज इतनी सी बात है हा महाराज पूरा पूरा हो गया सब मम प्रिय सब मम बजाए सब तुम प्रिय सब मेरे नहीं मेरे प्यारे सब मम प्रिय मेरे प्यारे तो अब भगवान तो आपको प्यारा मानते हैं आप बोले हाँ हाँ महाराज करो करते तो ये कहते शुरू बात हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज एकदम इतनी बात सब जितने बैठे सबके सबके लिए किसी नहीं है, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, कौन से देश का है, क्या भाषा बोलता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, कुछ नहीं, सब मम प्रिय, सब सब सब मम प्रिय, आपस में बदलाव नहीं, थोड़ा बदलते हैं ना मा तो माँ तो बेटा है, ऐसे भगवान को अपना मानते हैं, अपने क्या बनवा, केवल हा कर नाम भगवान ये प्यारे हो गए, बोलो कितनी पक्की सबूत है न भगवान है, भगवान मेरे, मैं और का नहीं हूं, इतना मामा और का आपने माना है, ये आपने सुनाने की किसी को मित्र मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को स्त्री मान लिया, किसी को माँ मान लिया, किसी को बहन मान लिया, आए जीव की सृष्टि और श्री पुरुषा ये है ईश्वर की सृष्टि, माँ बाप और भाई मित्र ये आपकी सृष्टि, आपकी सृष्टि आपको बांधती है, भगवान से बांधती है, भगवान शशि नहीं मानते ना, आप नहीं मानते, बोलो संगत बोलो, आप भगवान जो भगवान तो यहां तक कहते हैं यो यो यहां यहां तनम भगत है, जो जिस बात भगत है उसमें मैं श्रद्धा कर दू तो उसमें श्रद्धा करते बोला अपने ना कहते अपने यो यो यहां यहां तनम भगत है श्रद्धा मिश्रति तृष तृषित कुछ असलाम श्रद्धा ताम भी थे वही श्रद्धा करते खोल दी हुई तो जिस करे तो भगवान ही करे, गीता में कहा यो यो यहां यहां बोलता और फिर वो अनुसार कर देता हूं भगवान के समान कौन दयाल हो रहा हो, चाउजन कर दो तो दूसरे को होने में श्रद्धा करते हैं तो भगवान लोग को श्रद्धा करेगा, और मैं किसी का नहीं हूं ऐसा ये पकड़ लो, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिर दबा दूसरों ने कोई ये दूसरों को ही एक बात है, सेवा करो सुख पहुंचाओ अपनी शक्ति के अनुसार, ज्यादा मुझे बेचा तो है नहीं, है नहीं हथियार ऐसी बात है, मौज भी आनंद भी अपनी तरफ से भगवान ही हो जाओ, सब के लिए गोली सब के लिए, पापी हो तापी हो भेद ही बताया है, ये भक्ता मैं हूं या भी क्या भक्ता मैं हूं, परंतु आप भक्तों में नहीं हूँ, आप नहीं गई भक्ताओं में हूँ कब है ये भजन माम भगतिया मई ते सचापे होंगे पर आप भक्तों में आप भक्त नहीं हूँ आ नहीं गए खुद में तो बताओ तो भगवान मेरे मेरे भाई की मान लो मैं तो इन रूप दूसरा कोई खुल गया खुल सबके लिए सबके लिए खुल सबके लिए शिविर में तो रोटी पानी घर में शिवरी शिवरी मरवा छोड़े सब आप क्या कहते हैं हमारे घर शिवरी नहीं मतलब मानो घर में चर्चा बड़ा सबको नहीं मतलब आप क्या कहते हैं अपने वाली भाषा में समझो सब मातृ को नहीं मिलता है परिवार सहित है पूरे परिवार सहित परिवार सहित और आप क्या कहते हैं बोलने कभी पता याद है आप बताओ क्या कहते हैं सब परिवार को सब सोचा पड़ा सब हमारे शरीर कहते सुलहेला आमंत्रण कर रहा हूँ सुलहेला आमंत्रण सुलहेला आमंत्रण सुलह सहित आमंत्रण है खुला हिंदे सुख खुले का आमंत्रण खुल लो शब्द शरीर जाता है शरीर में शरीर जाता है भगवान का कैसी उत्तम बात है सब खुलने में मतलब है खुलने में मतलब रामायण में गाय रात है गाय जो कीड़ी पिया जा रहा है पैड़ी नहीं होती गाय घर सीधा होता है उसे पैड़ी होती है गाय घाट है भगवान मेरे मैं भगवान का शरीर नहीं बनता कैसी बढ़िया बात है